En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hvorfor har du skrevet bogen? Jeg skrev bogen, fordi at sådan nogen som mig, altså borgerlige, bliver ved med at tabe. Vi bliver hele tiden misforstået, udstillet som dem, der ikke rigtig har forstået, hvad der sker lige nu, og bliver fremstillet som onde mennesker. Og det bør jo give en eller anden form for eftertanke. Vi bliver ved med at tabe, siger du. Jeg taler jo med manden, der står i spidsen for en af Danmarks største mediekoncerner. Du er en af de mest magtfulde mennesker i Danmark. Du har da ikke tabt noget som helst. På det her punkt synes jeg faktisk, at jeg hører til taberholdet. Jeg kan se nogle sådan borgerlige sejre, orden i økonomien, nu også forsvarspolitik, den slags ting, men på stort set alt andet ser jeg, at det er andre strømninger, der vinder debatten om, hvad der er godt og skidt i det her land. Så på de nære ting, dem der virkelig betyder noget for os, der taber de borgerlige? På de nære ting, der taber de borgerlige. Det her er Anders Krabb Johansen, koncernchef i Berlingske Media, mine chefers chef, men åbenbart også en af staklerne på taberholdet. I bogen Fri os fra den værdiløse borgerlighed fortæller Krabb, hvorfor de borgerlige har tabt værdikampen til venstrefløjen, og så kommer han med sin opskrift til en ny vinderformular for borgerlig værdipolitik. Central for den er familien, og den taler jeg med Anders Krabb Johansen om i dag. Velkommen i Pilestræde. Der mangler en drøm om det gode liv, skriver du. Hvad drømmer du om? Jeg drømmer jo om at leve i et land, hvor tingene giver mening. Synes du, du lever i et land, hvor tingene ikke giver mening? Jamen, Nej, det synes jeg ikke. Det, jeg synes, jeg ser, det er, at nogle af de ting, som mange af os, og i hvert fald mig selv, tager for givet, lige så stille går i opløsning. Og det er en fornemmelse af, at den måde, vi behandler hinanden på, den måde, det er naturligt at have en familie på, den måde, det er naturligt at tage ansvar på, at det lige så stille falder fra hinanden. Er det noget, du oplever i dit eget liv? Altså oplever du også i dit eget liv, at din familie, eller hvad det nu er, går i opløsning? Altså, jeg har med vilje ikke skrevet en bog, der er privat. Nej. Eller personligt på den måde, at den ligesom trækker sig ind i mit eget liv. Men mange af de spor, som jeg ser, hvordan vi er sammen som familier, hvordan vi passer på hinanden, om vi tager hinanden med på hospitalet, om vi sætter børnene tidligt i vuggestue, alle de ting, der oplever jeg klart et skifte i retning af mere mig og mindre os. Når jeg spørger dig, Anders, så er det jo fordi, du har jo skrevet en bog, hvor du ikke holder dig tilbage i forhold til at tale om det, der er privat i alle vores andres liv. Derfor synes jeg også, det er relevant at spørge til dit liv. Er det sådan, du oplever det? Ja, fordi, og det er jo det, der jeg synes, der er spændende ved din bog, at du tillader dig faktisk at have nogle holdninger til, for eksempel, hvad er familieliv? Ja. Og det er for mange af os noget meget privat. Du skriver, værdierne er gået tabt. Ja. Og jeg vil gerne have, at du konkret her, hvilke værdier er gået tabt? Nu mere jeg graver og søger og piller og roder og rager og prøver at læse, så finder jeg tilbage til, at det vi nok egentlig har tabt, det er det kristne fundament, som holdt os sammen. Så hopper jeg alle hele vejen ned til det. Okay. Hvad ligger der nede i det fundament? Der ligger nogle betragtninger omkring medmenneskelighed. Der ligger nogle betragtninger omkring, at alle har lige værdighed, altså både den prostituerede og direktøren. Sådan nogle indbyggede forståelser af, hvad Danmark er, som jeg har bygget op. Altså alle sangene om Danmark kommer jo også ud af den tradition. Og jeg tror, det er det, der ligesom er forsvundet ud. Altså når vi ikke længere synger højskolesangbogen sammen, salmebogen sammen, eller også for den sags skyld arbejdersangbogen sammen, når vi ikke har den der forbindelse til hinanden, til det, der er fælles for os, det vi egentlig ved er rigtigt og forkert, så er der et eller andet, der går tabt, og det er det, jeg mener er værdierne. Og hvorfor gik de tabt? Altså de her forbindelser mellem os? Vi har jo, vi lever i et samfund, eller en tid, hvor at det mere og mere er den enkelte. Så hvis man bare er sig selv og optimerer for sin egen skyld, så er det det ene. Og det andet, det er, at så har vi lavet velfærdsstaten overtage en masse områder, så en masse af den omsorg og de ting, vi gerne vil have, har vi overladt til nogle andre i et system, vi knap nok forstår. Mm-hmm. Og så er markedskræfterne også blevet meget, meget voldsomme og driver os afsted, især inden for tech-området. Og de borgerlige, eller borgerligheden, hvilket ansvar har den? Fordi det er jo dem, det er jo de borgerlige, du skriver til i den her bog. Ja. Hvilket ansvar har de borgerlige for den udvikling? Jamen, det er de borgerliges ansvar. At det er gået galt? Det vil jeg sige. Fordi at dem, der vil noget andet, kan man jo ikke klandre for at ville noget andet. Så hvis du oprigtigt talt ønsker noget, der minder om et socialistisk samfund, eller et meget råt samfund, eller noget andet, så må man jo stå på mål for det. Men jeg tror, at dem af os, der er borgerlige og vokset op med sådan et ret stærkt værdigrundlag, må jo sætte et spejl op og sige, hvad var det lige, der skete der? Og kigge tilbage på de sidste 10, 20, 30 år og sige, der er noget, vi har glemt at snakke om. Og når du sætter spejlet op for de borgerlige i den her bog, hvad er det så, der viser sig i spejlet? Jamen, det er jo en verdensforståelse, hvor man har valgt at sige individet foran alt andet. Og når man så skal relatere til sine medmennesker, så siger man, det må du selv om, som om det skulle være et svar. Mm-hmm. Og så har man overladt resten til enten en velfærdsstat, som jeg synes er meget teknokratisk, og jeg vil sige på mange måder umenneskelig, den måde, vi behandler ældre på, og børn på, og arbejdsløs på, og andre. Det er sådan en mekanisk måde at behandle hinanden på, eller til et marked, som jo driver afsted med os. Anders, lad os komme ned i det, fordi noget af det er jo, du har bygget den op som en spiral, siger du, og du starter med det helt nære med individet. Derfra går du til at tale om familien og dens værdi, og så fortsætter du ud i samfundet. Det når vi slet ikke i det interview. Jeg er nysgerrig på det med familielivet. Ja. Og det, der er jo familieværdier, siger du, der er gået tabt. Ja. Fortæl mig om det. For det første var det et af de sværeste kapitler at skrive. Og hvorfor? Det er jo nemlig det. Det siger jo alt. Kapitlet om familie, jeg tror, jeg har smidt det ud, jeg ved ikke, hvor mange gange. Uendelig antal gange. Og det er fordi, at når man er borgerlig, ender man meget hurtigt med et familiebegreb, som er mor, far og to børn eller flere. Så hvis man siger, at man ønsker at fremme familien som borgerlig, så virker det faktisk som et angreb på enlige. Det virker også som et angreb på homoseksuelle par. Det virker som folk, der vælger andre familieformer. Det virker som angreb på folk, der er blevet gift eller skilt, eller har andre familietyper. Andre familietyper end en monogam kernefamilie, mor, far, børn, som vi har. Og vi har mange forskellige familietyper i det her land. Det der forhindrer os i at tale om familien, tror jeg faktisk, er, at vi, hvis man ikke taler om familien på en måde, så den er bredt forstået, ikke grænseløs, men bredt forstået, så ender man enten med at lyde som en, der ønsker kernefamilie i en klassiske forstand, eller tillade alt, som er, man snakker regnbuefamilie. Jeg ved faktisk knap nok, hvad det er. Mm-hmm. Og det er sådan det moderne, det man kan tale om. Så, og det, der er problemet i det, er, hvis man ikke kan tale om familien, så bliver familien egentlig bare en samling af individer. Og så er den allerede atomiseret. Så hvis du skal have et familiebegreb, så skal du jo ture beskrive enheden familien. Og det er faktisk virkelig svært. Og de gange, du smed kapitlet ud, din kapitel om familie, var det fordi, du læste igen og tænkte, jeg kom til at definere det for stramt? Eller? Det var faktisk både og. Enten blev det meget banalt, altså at det blev en flok. Altså det var den individualistiske tilgang til det. Og så er alt en familie, og du kan sådan set vælge din familie. Problemet med det er faktisk, at så er det egentlig et kapitel om individet. Mm-hmm. For så er det jo en historie om, at individet kan vælge sin familie når som helst og hvor som helst. Og der havde sådan, hvis man skal kunne argumentere for, at familien er det nærmeste og det mindste og det vigtigste fællesskab for de fleste mennesker, så skal man jo kunne sige, hvad det er i en eller anden form. Du siger, der er familieværdier, der er gået tabt. Ja. Hvad er det, der er gået tabt? Altså, hvordan ser du ud i samfundet, at familieværdier er gået tabt? Når jeg kigger på, hvordan folk er flest, så tror jeg faktisk, de fleste vil sige, ligesom mig, at de elsker deres familie. Familien er det vigtigste for dem. Ja. Det er ikke der, den er. Okay. Når jeg så kigger på, hvordan vi har indrettet os rundt om familierne, så ser jeg ikke noget, der støtter familierne. Så ser jeg noget, der prøver at hjælpe kvinder med at kunne være på arbejdsmarkedet ved, at man kan have vuggestuer. Mm-hmm. Men det er jo egentlig ikke for at hjælpe familien. Det er jo faktisk for at hjælpe kvinden, og det er faktisk for samfundets skyld, for at vi får mere arbejdskraft. Så det er ikke familiepolitik, det er arbejdsmarkedspolitik. Og nogen vil måske endda sige ligestillingspolitik. Og ligestillingspolitik. Og det er vi ret gode til. Mm-hmm. Og sådan kan du gøre på en masse politikområder, hvor at det, vi egentlig gør, det er godt for det enkelte medlem af familien, giver en mulighed til det enkelte medlem af familien, ja. Men det er ikke nødvendigvis godt for enheden familien. Så det, at vi har skabt et samfund, hvor vi får passet vores børn institutioner, ser du det som værende dårligt for familien? Jeg vil sige, hvis det er sådan, så det er en forventning sådan samfundsmæssigt og en økonomisk nødvendighed, at du afleverer dit barn i vuggestue, inden det fylder et år, for at du ligesom kan fungere i det her samfund, så vil jeg sige, så har vi ikke tilgodeset familien, for jeg er ikke sikker på, at det er de enkelte familiers valg at gøre sådan. Så det, der er gået tabt, er egentlig ikke, hvordan folk ser på, hvad familier er. Det, der er gået tabt, det er, hvordan vi rammesætter politisk og som samfund rammesætter, hvad et familieliv kan være. Er det det, du mener? Det er den ene ting, ja. Det er den ene ting. Så den ene ting er rammesætningen af familien rundt omkring. Og der er bare lige nysgerrig. Ja, vi er nødt til lige det, Anders. Endelig. Vil du gerne, jeg tror, nogen, når de hører det, tænker, vil Anders Krabb Johansen gerne, vil han gerne skære ned, altså vil han gerne fjerne vuggestuer og børnehaver, eller hvad er det, han egentlig ønsker sig? Ja, og der er spørgsmålet er rigtig godt, og jeg anerkender spørgsmålet, og det vil jeg ikke. Okay. Men jeg vil faktisk gerne have, at den enkelte familie, som den familie nu er, mm-hmm. altså en eller to voksne, yes. selv kunne beslutte, hvordan synes de, deres børn skulle vokse op. Hvordan skulle de fordele arbejde i den familie? Og jeg vil gerne have... Kan de ikke det i dag? Nej, det kan man ikke i dag. Hvorfor ikke det? Det er ret vanskeligt. Hvis nu jeg kommer med et tænkt eksempel, lad os sige, at vi er to voksne hjemme hos mig. Ja. Vi har et par børn. Ja. Og vi gider ikke det her hamsterhjul længere. Så vi beslutter os for, okay, så må vi jo skære ned på vores udgifter, og så må den ene af os arbejde, og den anden må blive hjemme. Det kan vi da vælge at gøre. Det kan man vælge at gøre. Jeg tror, at hvis du kigger på folk med lavere lønninger end dig... Jeg er med på, at de har omkostninger, helt sikkert. Så er den negative effekt af det meget, meget høj. Du siger, at rammen rundt om familien er der noget galt med. Er der nogle familieværdier, sådan som du ser værdierne i samfundet? Familieværdierne, er der noget der er gået tabt? Ja, det er der også. Hvad er det? Ansvarligheden over for andre dele af sin familie, kan vi godt finde på at smide over til kommunen. Hvis en umulig unge ikke kan finde ud af at komme i skole, så forventer man, at kommunen kommer og leverer en taxa for at køre det barn i skole. Det mener jeg faktisk er familiens opgave. Det må familien organisere selv. Så det er bare den anden side af det. For det er ikke bare hjælp det hele, det er også ansvar. Hvis egentlig familien skal på hospitalet, jamen så må man jo selv kunne organisere den transport. Nu vælger jeg transport, fordi det er et nemt eksempel. Ja. Der er noget med ansvarliggørelsen der, som jeg synes, hvor man ligesom siger, at når det er de besværlige dele af det at få os til at fungere, så må nogle andre faktisk godt overtage opgaven. Og det kan typisk være offentlige institutioner. Ja, udover de offentlige opgaver, det her, kan man sige, meget nemt forståeligt eksempel med transport. Hvad med, du siger ansvarlighed, er folk også i familierne, er vi blevet mindre ansvarlige over for hinanden? Altså sådan helt mellem mennesker? Det synes jeg også, vi er, ja. Jeg synes, vi er i forhold til vores børn, når vi afleverer dem i vuggestuen. Det tror jeg ikke, der er ret mange, der synes er særlig rart som barn. Jeg tror også i forhold til vores ældre. Altså, hvis opgave er det at passe på dem? Så er der jo os, der er blevet gift og skilt igen, ansvarligheden i forhold til den familie, man har haft, altså ens eks. Det kan jo også være i forhold til de bonusbørn, man på et tidspunkt har haft inden over. Hvad er ansvarligheden i forhold til dem? Og der er Jeg vil virkelig meget nødig lyde dømmende, og det kommer det jo meget hurtigt til, især når man er borgerlig. Men jeg vil faktisk gerne opfordre til mere menneskelighed på det her punkt. Det er det, jeg efterlyser, ja. Det er, at vi ser de mennesker, som er i og omkring os, i det, vi kalder familien. Nu nævner du selv skilsmisser. Det gør du også i bogen. Både du og jeg. Og jeg har aldrig været gift. Okay. Men jeg er gået fra barnet til min moren til mit første barn. Ja. Du er også blevet skilt. Har vi to været for uansvarlige? Det er i hvert fald, man har den jo med, tror jeg, hvis man er har et normalt følelsesregister, så har man den jo med resten af sit liv. Og vores samfundsform her i Nordvest Europa har jo et mere, hvad skal man sige, et mere let forhold, let adgang til det, hvor mere konservativt tænkende lande er meget mere varsomme med det. Jeg er ikke over i, at man ikke skal kunne blive skilt. Altså, det er der, faren hele tiden er, når man er borgerlig for at snakke om det. Men det er heller ikke men, det, jeg men, det, men det, men nej, jeg, nej, okay. Men hvis spørgsmålet er... Må jeg ikke sige spørgsmålet? Jo. Mit spørgsmål til dig er, i bogen beskriver du skilsmisser som en form for skadevirkning af samfundsmodellen. Nu nævner du igen den nordiske model. Ja. Og så, du har jo selv gennemgået en skilsmisse. Yes. Var den skilsmisse en skadevirkning af samfundsmodellen? I andre samfund havde det nok været meget vanskeligere at komme derhen. I nogle samfund kunne du ikke komme derhen. Der ville du ikke kunne blive skilt. I vores samfund er det en norm, at det kan man godt. Og man skal i hvert fald være opmærksom på, at det ikke bliver standard. Men tænk, det, hvis du, Anders, tænk, hvis du levede et samfund, hvor du ikke kunne blive skilt. Du siger jo netop, vi lever et samfund, hvor det kan man godt. Det er vel at foretrække, eller hvad? Ja, det er det. Så samfundsmæssigt, ja. Okay. Et hvert, og det er jo faktisk derfor, jeg laver en spiral. For selvfølgelig skal vi respektere det enkelte menneske, det enkelte menneskes ønsker. Men i samme øjeblik, vi træder ud af det felt til dem, der er nærmest omkring os, så begynder det at blive svært. Så kommer der andre ting i spil, hvor jeg tror, vi skal tænke meget mere over ansvarligheden i det. Mm. Det kan være ansvarligheden i de børn eller bonusbørn, som man har været forbi. Ja. Det kan være ansvarlighed i forhold til ens eks. Det kan være ansvarlighed i forhold til ens forældre osv. osv. Mm-hmm. Og der tror jeg, at vi i den vestlige kultur, vi har nu, og især i Danmark, og jeg er også selv med i den kategori, jeg er en del af den kultur, jeg er en del af den, der er sådan, ja. Er blevet for egoistiske, det vil jeg sige. Var du og jeg egoister, da vi blev skilt? Undskyld, jeg spørger dig så direkte, men det er jo det for det publikummet her. Ja. Hvis de følger statistikken, så 40% af dem er eller vil ende i skilsmisser. Alle de mennesker, er de simpelthen, og dig og mig, er vi blevet egoister på det punkt? Der har helt klart været et spor af egoisme i det, som jo er blevet vejet op mod noget andet. Ja. Og det, jeg siger, det er, at måske skal vi til at veje det andet op, som er det fælles. Men du siger faktisk mere end det, for du siger jo, at skilsmisserne er, du ser dem som en skadevirkning af samfundsmodellen. Og jeg tænkte meget over den beskrivelse, fordi igen bare for at gå til mit eget brud, som var i 2008, altså jeg bebrejder mig selv mange ting i forhold til den skilsmisse. Jeg tænker også tit på mig selv som egoist i forhold til den skilsmisse, men jeg har aldrig bebrejdet samfundet det. Jeg har aldrig sagt, det er samfundsmodellens skyld, at jeg er blevet skilt. Er det ikke lidt det, du gør? Men det kommer an på, hvad samfundsmodel er jo. Det, du siger, det er en beskrivelse af, at det er det, man gør og kan gøre i det samfund, vi bor i. Mm-hmm. Og det tror jeg er en del af den kultur, vi er i, på godt og ondt. Det, jeg tror simpelthen, det er okay. Og, så hvis du så siger samfundsmodel i den mere mekaniske form, så er der lagt et lag mere ovenpå i Danmark, og det er, at det er faktisk i nogle tilfælde en fordel at være sig selv frem for at være to. Og det er det i forhold til prisen på en vuggestue, det er det i forhold til forskellige former for overførselsindkomster, boligsikring, andre ting, skatteting. Ja. Og der skal man passe på i hvert fald, at man ikke trækker for meget i den retning. Du bebrejder de borgerlige, at de ikke har beskyttet familien, du skriver i bogen. For borgerlige burde det være naturligt at beskytte familien og tale familiens sag, men det sker desværre ikke, og det er en fejl. Hvilke borgerlige partier er det, du sigter efter her? Det eneste borgerlige parti, der er begyndt at tale om familie, det er de konservative. Når familien har det godt, så har Danmark det godt. Og derfor har vi sådan set haft et stort fokus i den her forhandling, og det er, at vi skal lave noget, der er godt for familien. Og det blev set som sådan en stor landvinding her for et halvt helt år siden, da de begyndte at tale om det. Jeg ser ikke familiepolitik hos nogen af de andre. Jeg ser et regeringsgrundlag, som handler om, om medmødre og medfædre. For i Danmark skal det være trygt og sikkert at skabe familie, uanset hvem man er. Jeg ser forslag om at give skattefordele til enlige, men ikke til familier. Jeg ser en masse udvikling, som er fordele for den enkelte i familien. Altså for det enkelte individ i familien. Men jeg ser ikke nogen, der samlet set siger, hvis vi skulle lave en samfundsmodel, hvis vi skulle lave noget, hvor det var bedre, nemmere, rarere at være familie, blive sammen som familie, måske undgå skilsmisser, ved der ikke er så hårdt pres på, når folk har små børn og dobbeltjob og alle de andre ting. Ja. Hvad kunne vi så gøre for det? Okay. Og det gad jeg godt nogen forholde sig til. Men det synes jeg, der er en række af de borgerlige partier, der gør. Nu nævnte de konservative, det var deres finanslovsoplæg, ikke? Vi ved et samfund, hvor familien kommer først, det er en god sætning. Men de andre partier, der er også familiepolitik. Og det at have et forslag om medfædre... Kan eller, finde det? Ja, det at have, som regeringen har, et forslag, eller i hvert fald en ambition om at gøre det nemmere at have medfædre, det er da også familiepolitik. Det kan være familiepolitik. Det kan også være det modsat, for jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er, de mener. Det, de mener, er, at mere end to voksne kan være forældre i en familie. Og hvis det er det, de mener, så vil jeg godt sige, så er det ikke familiepolitik. Så er man jo i gang med at begynde at nedbryde det monogame samfund, som igen er meget, meget fundamentalt i den måde, vi er på. Og så, som jo faktisk... så familiepolitik beskytter den monogame, heteronormative familie? Ikke heteronormative, men i hvert fald, at et barn har ret til to forældre, hvis det skal kende begge sine forældre. Det vil jeg sige er en grundlæggende del af familien. Hvad med to fædre? Det er jo også to forældre. Også fint, ja. Det er også okay, der må bare ikke i Anders Krabb Johansens familieperspektiv, må der ikke være mere end to forældre. Nej. Hertil og ikke længere. Ja, hvis du går over i den hårde del af det afsnit, så er det faktisk en af de dele, hvor at jeg siger egentlig mere og mere familie, bedre og bedre familie, men der er nogle ting, hvor vi bliver nødt til at sige, det er ikke alt, der er åbent her. Og en af de ting er det monogame forhold, altså at der skal være to forældre, en eller to forældre til et barn, og at barnet har ret til at kende sine forældre, også sine biologiske forældre. Mm-hmm. Det er på ingen måde noget, der er mere eller mindre skadeligt for, om man er homoseksuel, eller om man er enlig, eller om man er et hvad hedder det... to forskellige køn forældrepar. Men hvis man er en homoseksuel mand, og man lever et homoseksuelt parforhold med en anden mand, så er der jo, fordi naturen har gjort det sådan, kun en måde at få et barn på, det er via en kvinde. Så hvis to mænd skal kunne få børn sammen, så skal der jo være en kvinde involveret. Ja. Så er der vel tre forældre. Det er der ikke. Men du kan også sige, hvis der er et par, et heteroseksuelt par, og den ene ikke kan for børn af den ene eller den anden grund, det kan jo være æggen eller sæden, så skal der jo også en anden involveret. Ja. Og det samme kan du sige om enlige. Hvis der kun er en enkelt, så skal der jo også andre involveres i det. Okay. Og der er ikke nogen forskel mellem, om man er homoseksuel eller heteroseksuel i det forhold. Spørgsmålet er, hvis man har brug for hjælp til at få børn, så synes jeg, at børnene har lov til at kende deres forældre, deres biologiske forældre. Og jeg synes ikke, at man bare skal tilføje en ekstra forældre, altså op til den tredje eller den fjerde. Jeg synes, man må groft sagt adoptere, altså man må groft sagt overtage forældreskabet til barnet. Så i adoption er der vel også mere end to forældre? Der er både de biologiske forældre og dem, der adopterer? Lige præcis. Men der er kun to, der har forældreretten. Ja. Det er mere fordi, når du ligesom... Det, og du har ret, det er her, du ligesom... sætter hårdt mod hårdt. Du, Niklas, du siger faktisk, at Venstre, som går med i regeringsgrundlaget til en snak om det her med medfaderskab, det er ud over borgerligt. Det er ikke borgerlig politik. Det synes jeg. Venstres Ungdom, som har samme forslag, det er ikke borgerlig politik. Nej. Konservative har fat i den lange ende med at sætte familien først. Ja. Anders Krabb Johansen, du er jo bare blevet konservativ. Du abonnerer jo bare ikke på den familiepolitik, Venstre har at føre. Det, som jeg oplever faktisk meget i Venstre på det værdimæssige, det er egentlig, at de fører venstreorienteret værdipolitik med forsinkelse. Det er nok sådan den bedste beskrivelse af det. Så sådan et forsøg på at blive moderne og mere byorienteret, så glider man med der. Bogen hedder Fri os fra den værdiløse borgerlighed, men når jeg hører dig tale om Venstres familiepolitik, så tænker jeg bare, at du skriver Fri os fra Venstres familiepolitik. Jamen, det er jo for snævert, for bogen handler om så meget. Det handler om meget, men lige når det handler om familiepolitik, det er fordi, bogens intention går jeg ud fra, jeg vil også at favne bredt for de borgerlige, sige, nu skal vi borgerlige stå sammen, nu skal vi borgerlige lancere vores værdier, og en meget vigtig værdi for os borgerlige, det er familien. Men de borgerlige, der ikke kan genkende deres syn på familien i det, du siger, de kan jo ikke være med i det fællesskab. Hvis du har borgerlige, der er helt ude ved grænsen, hvor de siger, at vi skal indføre bigami i det her land, så synes jeg det ikke, nej. Altså, er der nogen borgerlige, der siger, at vi skal indføre bigami? Hvis du har mere end to forældre, så har du jo bigami. Så alle politikere, der støtter forslag om medfaderskab eller medmoderskab, de går ind for bigami? Afhængig af, hvordan du definerer medfædre og medmødre. For det ved jeg faktisk ikke. Okay, og nu siger du det helt ekstremt, men vi taler om regeringspartiet Venstre. Ja, det gør vi. Som på det her, synes du, er ekstreme og venstreorienteret. Jeg synes i hvert fald, nogle af os kunne godt tænke os at høre, hvad det egentlig er, de mener, og om de egentlig har tænkt det igennem. Vi er nået kun at tale om familien, Lars. Du skriver om alle mulige andre ting. Ja. Porno blandt andet. Ja. Dating. Du er på mange måder virkelig inde i soveværelset med os. Men jeg vil egentlig bare høre dig. Nu har vi talt om det her med familien, og som du også anerkender, der er jo forskellige syn på det her i den borgerlige flok. Du vil jo fri os fra den borgerlige værdiløshed. Men er sådan et fælles borgerligt syn på familier for eksempel, er det vejen ud af en borgerlig krise? Jeg taler ikke om værdier på den måde i bogen. Fordi bogen er ikke skrevet som en forslag til, hvad man skal gøre. Bogen er skrevet som et forsøg på at sige, hvis du bare siger, det enkelte individ er fedt og godt, og resten må du jo øvrigt selv om, og så i øvrigt overlader vi alt til velfærdsstaten, eller til nogle markeder, der faktisk på mange måder er gået amok, så tror jeg simpelthen, at man er i gang med at miste det, som er vigtigst for alle os mennesker, og det er dem, der er nær på os, den måde, vi tilgår hinanden på. Det betyder, at så skal man tænke over familiepolitik. Så skal man tænke over, når man instrumentaliserer andre mennesker som pornostjerner. De sidder jo i en eller anden container langt væk, og så bliver det streamet ind mod os. Det bliver man jo nødt til at tænke over. Der er en afledt negativ konsekvens et andet sted. Mm-hmm. Man bliver nødt til at tænke over, hvad foregår der egentlig i vores skoler? Hvad foregår der egentlig på vores biblioteker, på vores universiteter og alle mulige andre steder? Og det er den samtale, jeg gerne vil have åbnet. Jeg fælder ikke dom over, hvad der er rigtigt eller forkert. Jeg mener simpelthen til eftertanke og siger, hvis vi fortsætter med den her, hvad skal man sige, tankeløse, værdiløse måde, og sådan mekanisk bare sige mere og mere til den enkelte, og resten må markedet og velfærdsstaten tage, så tror jeg, at vi går fejl i byen. Men det betyder vel også, at vi er nødt til at indskrænke rummet for, hvad en familie kan være. Indskrænke rummet for, hvad seksuelt acceptabel adfærd kan være. Vi er nødt til at indskrænke nogle af de her rum, hvis vi skal sætte hegnspæle op som borgerlige og sige, det er det her, vi tror på. Vi skal i hvert fald tale om dem, så det ikke bliver noget. Det skal ikke være noget, der foregår i skyggen. Det er nok mere det, jeg er optaget af. Mm-hmm. Hvis det er noget, der foregår i skyggen, noget vi ikke ser, eller noget vi bilder hinanden ind, at det ser vi ikke. Det er jo i øvrigt lige meget med de der børn, eller de der pornoskuespillere, eller hvad det er. Mm. Så og siger, jamen, det er ikke mig, det er noget andet, det er langt væk. Forureningen foregår jo også bare langt væk. Det har ikke noget med mig at gøre. Så tror jeg simpelthen ikke på, at det er særlig sundt for nogen af os. Jeg tror heller ikke, det er sundt for os. Jeg tror, folk er med på, at det vedrører os alle sammen, men det du siger, det er vel vejen for de borgerlige, det er at, at faktisk definere, hvad de her værdier går ud på. Hvad er en familie, for eksempel? Nej. Jeg opponerer faktisk rimelig hårdt imod, at du siger det. Okay. Fordi det er ikke det, jeg gør. Hvis du vil gøre den vej, så er det regler. Så er det regler for ytringsfrihed. Det kan være en koranlov. Så er det regler om det ene og det andet. Det, jeg siger, det er, vi bliver nødt til at tale om, hvad det er, der er vigtigt for os. Måske ovenikøbet for at kunne undgå reglerne, fordi det er sådan, vi omgås men hinanden. Det er også det, du gør i bogen, når du skriver i bogen, Anders Krabbe Johansen. Familiepolitik er stort set blevet aflyst, fordi det kræver, at man definerer, hvad en familie er. Lige præcis. Så man skal vel som borgerlig definere, hvad en familie er. Ja, du kan ikke sige, en familie er alting, fordi så er det bare en samling. Og dermed, Anders, så er du i gang med en indskrænkning af det meget eksploderede, brede familiebegreb, der er i øjeblikket, og alle mulige andre begreber, hvor alting, normerne flyver, normerne er i opbrud. Ja. Du siger til de borgerlige, modsvar til det er at sætte hegnspæl op og sige, det her er normen, det her er en familie. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg siger modsætningen til at acceptere, at nogle andre kan sige regnbuefamilie, og så lyder det godt og venligt, det er at sige, hvad mener vi egentlig er en rigtig måde at tale om familien på? Mm-hmm. Familien er vigtig, sammenhold i familien er vigtig. Vi respekterer nogle forskellige normer, der er opstået her, for eksempel monogami, retten til at blive skilt, individuel frihed og andre ting. Hvordan laver vi så et familiebegreb her? For ellers så ender vi i den situation på familien for eksempel, at os, der er borgerlige, vi står tilbage som sådan nogle forstokkede nogen, der ikke fatter, hvad der foregår, og andre flagrer rundt og siger, regnbuefamilie er godt, uden at tænke over konsekvenserne for børnene, for arveret, for alle mulige andre ting. Og der tror jeg, man skal ind og tale om det, ja. og være sikker på, hvad er godt og skidt her, mm-hmm. hvad er rigtigt og forkert. Ja. Kan det føre til, at der kommer nogle kanter og nogle rammer og nogle andre regler? Måske, men det kan også føre til, at nogle af de regler, vi har i dag, falder. Mm-hmm. Men jeg har svært ved at se det føre til en fælles borgerlig, hvad skal man sige, bevægelse i en bestemt retning, fordi inden for det borgerlige er der meget forskellige holdninger til det her. Og der er progressive venstre, som bestemt ikke mener det, du mener lige nu. Jeg tror, der mangler en eftertanke hos mange borgerlige. Og mange borgerlige, især inde i det politiske system. Så folk, der mener noget andet end dig inden for det borgerlige system, har ikke tænkt sig om? Jeg tror mere, det er det politiske del af det borgerlige. Altså når vi går ind og snakker partierne, og det tror jeg, det er en af mine sådan tilbagevendende pointer, det er, partier har det formål at tage magten. Det vil sige, man skal tale ind i den virkelighed, der er derude, for at få flest mulige stemmer, så man kan få magten. Ja. Så simpel er politik. Ja. Der tror jeg, nogle borgerlige er blevet fristet af nogle strømninger, der er i samfundet. Og det er jo falsk bevidsthed. Ja, det kan du godt sige. Du kan også sige, at det er markedsføring, det er spin, det er meningsmålinger, det er alt muligt andet. Så vi kan ikke tro på de borgerliges politik, for de går bare efter tendenser i samfundet? Ja, for mange af dem gør jeg tror også mange det kunne man jo også sige om de konservatives slogan om, at vi skal sætte familien først. Det kan også være, at de har tænkt, at der er en vibe ude i befolkningen, om der er nogen, der synes, vi ikke kæres nok om familie. Yes. Det er jo at reducere spillet på Christiansborg til bare at være sådan noget form for markedsføring. Og der siger jeg, at vi skal passe på, at politik ikke bare bliver markedsføring, for det er meget mere end det. Anders Krab Johansen, tusind tak, fordi du kom i Pilestræd. Det var en fornøjelse. Det var Pilestræd for i dag. Podcasten er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersson og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.